จะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นบุคคลนั้นจะทำไม่ได้เลยเพราะเหตุว่านอนเป็นไม้สดชุ่มด้วยยางแม้วางอยู่บนบกก็จริงเขาจะสีไปตลอดการเพียงใดก็จะเหน็ดเหนื่อยคับแค้นเสียเปล่าตลอดการเพียงนั้นก็นี้ฉันใดก็ฉันนั้นคือสมณะหรือพราหมณ์พวกใดมีกายหลีกออกจากวัตถุกามแล้วแต่ใจยังระคนอยู่ด้วยกิเลสกามอันทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกามทั้งหลายถ้าเขายังละไม่ได้ระงับไม่ได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนเพราะการทำความเพียรก็ดีหรือไม่ได้เสวยทุกขเวทนาเห็นป่านนั้นก็ดีก็ไม่ควรเพื่อจะเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้เลยนี้เป็นอุปมาที่สองที่เป็นอัศจรรย์ที่เราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาแจ่มแจ้งกับเราแล้วอุปมาข้อที่สามที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วได้มาแจ่มแจ้งแก่เราคืออุปมาว่าไม้แห้งสนิททั้งวางไว้บนบกไกลจากน้ำหากบุรุษตั้งใจว่าจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นบุคคลนั้นจะทำได้โดยแท้เพราะเหตุว่าโน้นเป็นไม้แห้งเกราะทั้งอยู่บนบกและไกลจากน้ำด้วยข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นที่สมณะหรือพราหมณ์พวกใดมีกายละวัตถุกามแล้วทั้งใจก็ไม่ระคนอยู่ด้วยกิเลสกามนั้นทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกามทั้งหลายเขาเป็นผู้ละได้ระงับได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนเพราะการทำความเพียรก็ดีหรือไม่ได้เสวยก็ดีย่อมควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้เลยนี้เป็นอุปมาที่สามที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาแจ่มแจ้งกับเราแล้วเมื่อมีอุปมาแจ่มแจ้งจึงได้ทดลองในการปฏิบัติอัตตกิละมัฏฐานุโยคคือการทรมานตนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตรู้เฉพาะซึ่งพรหมจรรย์อันประกอบด้วยองค์สี่ที่เราได้ประพฤติแล้วคือข้อวัดเพื่อความมีตบะข้อวัดเพื่อความเศร้าหมองข้อวัดเพื่อความเป็นผู้รังเกียจและข้อวัดเพื่อความสงัดทั่วในข้อวัดสี่อย่างนั้นนี้เป็นข้อวัดเพื่อความมีตบะของเราคือเราได้ประพฤติเปลือยกายมีมารยาทอันปล่อยทิ้งเสียแล้วเป็นผู้ประพฤติเช็ดอุจจาระของตนด้วยมือถือเป็นผู้ไม่รับอาหารที่เขาร้องเชิญว่าท่านผู้เจริญจงมาไม่รับอาหารที่เขาร้องนิมนต์ว่าท่านผู้เจริญจงหยุดก่อนไม่ยินดีในอาหารที่เขานำมาจำเพาะไม่ยินดีในอาหารที่เขาทำอุทิศเจาะจง ไม่ยินดีในอาหารที่เขาร้องนิมนต์เราไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่ำธรณีประตูไม่รับอาหารคร่ำต้นไม้ไม่รับอาหารคร่ำสากไม่รับอาหารของชนสองคนผู้บริโภคกันอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงที่กำลังให้บุตรดื่มนมอยู่ไม่รับอาหารของหญิงผู้ไปในระหว่างแห่งบุรุษไม่รับอาหารในอาหารที่มนุษย์ชักชวนร่วมกันทำไม่รับอาหารในที่ที่มีสุนัขเข้าไปยืนเฝ้าอยู่ไม่รับอาหารในที่ที่เห็นแมลงวันบินไปเป็นหมู่หมู่ไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่รับสุราไม่รับเมรัยไม่ดื่มน้ำอันดองด้วยแกลบเรารับเรือนเดียวฉันคำเดียวบ้างรับสองเรือนฉันสองคำบ้างรับสามเรือนฉันสามคำบ้างถึงรับเจ็ดเรือนฉันเจ็ดคำบ้างเราเลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆภาชนะเดียวบ้างเลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆสองภาชนะบ้างจนถึงเลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆเจ็ดภาชนะบ้างเราฉันอาหารที่เก็บไว้วันเดียวบ้างฉันอาหารที่เก็บไว้สองวันบ้างจนถึงฉันอาหารที่เก็บไว้เจ็ดวันบ้างเราประกอบความเพียรในพัดและโภชนะมีปริยาอย่างนี้จนถึงกึ่งเดือนด้วยอาการอย่างนี้เรานั้นมีผักเป็นอาหารบ้างมีสารแห่งหญ้ากับแก้เป็นอาหารบ้างมีลูกเดือยเป็นอาหารบ้างมีเปลือกไม้เป็นอาหารบ้างมีสาหร่ายเป็นอาหารบ้างมีรำข้าวเป็นอาหารบ้างมีข้าวตังเป็นอาหารบ้างมีข้าวสารหักเป็นอาหารบ้างมีหญ้าเป็นอาหารบ้างมีโคไมคือขี้วัวเป็นอาหารบ้างมีผลไม้และรากไม้ในป่าเป็นอาหารบ้างบริโภคผลไม้ที่เป็นไปคือหล่นเองยังชีวิตให้เป็นไปบ้างเรานั้นนุ่งห่มด้วยผ้าป่านบ้างนุ่งห่มผ้าเชือกันบ้างนุ่งห่มผ้าที่เขาทิ้งไว้กับซากศพบ้างนุ่งห่มผ้าคลุกฝุ่นบ้างนุ่งห่มเปลือกไม้บ้างนุ่งห่มหนังอาชีนะบ้างนุ่งห่มหนังอาชินะทั้งเล็บบ้างนุ่งห่มแผ่นหญ้าคากรองบ้างนุ่งห่มแผ่นปอกรองบ้างนุ่งห่มแผ่นกระดานกรองบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลผมขนบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยขนหางสัตว์บ้างเรานุ่งห่มปีกนกเขาบ้างเรานั้นตัดผมและหนวดประกอบตามซึ่งความเพียรในการตัดผมและหนวดเราเป็นผู้ยืนกระยงห้ามเสียซึ่งการนั่งเป็นผู้เดินกระยงประกอบตามซึ่งความเพียรในการเดินกระยงบ้างเราประกอบการยืนการเดินบนน้ำสำเร็จการนอนบนที่นอนที่ทำด้วยน้ำเราประกอบตามซึ่งความเพียรในการลงสู่น้ำเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามบ้างเราประกอบตามซึ่งความเพียรในการทำกิเลสในกายให้เหือดแห้งด้วยวิธีการต่างๆเช่นนี้ด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเป็นข้อวัด เพื่อความมีตบะคือตปัสสีวัตของเราและนี้เป็นข้อวัดในความเศร้าหมองคือเรามีทุลีเกลอะกรังแล้วที่กายสิ้นปีเป็นอันมากจนเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นเปรียบเหมือนต่อตะโกนานปีมีสะเก็ดเกิดขึ้นแล้วฉันใดก็ฉันนั้นคือมีทุลีเกลอะกรังแล้วที่กายสิ้นปีเป็นอันมากจนเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นความคิดนึกว่าโอ้หนอเราพึงลูบธุลีนี้ออกเสียด้วยฝ่ามือเถิดดังนี้ก็ไม่มีแก่เราแม้ความคิดนึกที่ว่าก็หรือชนเหล่าอื่นพึงลูบธุลีนี้ออกเสียด้วยฝ่ามือเถิดดังนี้ก็ไม่ได้มีแก่เรานี้เป็นข้อวัดในความเป็นผู้เศร้าหมองคือลูกข้อวัดของเราดังนี้เป็นข้อวัดในความเป็นผู้รังเกียจคือเรานั้นมีสติก้าวขาไปมีสติก้าวขากลับด้วยอาการเท่าที่ความเอ็นดูอ่อนโยนของเราพึงบังเกิดขึ้นแม้ในหยาดแห่งน้ำว่าเราอย่าทำสัตว์น้อยๆทั้งหลายที่มีคติไม่เสมอกันให้ลำบากเลยนี่เป็นข้อวัดในความเป็นผู้รังเกียจคือเชกุชิวัตของเราและนี้เป็นข้อวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วคือเรานั้นเข้าสู่ราป่าแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วและดำรงอยู่ในที่นั้นเมื่อเห็นคนเลี้ยงโคหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์หรือคนเกี่ยวหญ้าหรือคนหาไม้หรือคนทำงานในป่ามาแล้วเราก็รีบลัดเลาะจากป่านี้ไปป่าโน้นจากรกชัดนี้สู่รกชัดโน้นจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโน้นจากดอนนี้สู่ดอนโน้นเพราะเหตุคิดว่าขอคนพวกนั้นอย่าเห็นเราเลยและเราก็อย่าได้เห็นชนพวกนั้นคือเปรียบเหมือนกวางเนื้อทรายที่อยู่ในป่าเห็นมนุษย์แล้วย่อมเลาะลัดจากป่านี้สู่ป่าโน้นจากรกชัดนี้สู่รกชัดโน้นจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโน้นจากดอนนี้สู่ดอนโน้นฉันใดก็ฉันนั้นที่เรานั้นเมื่อเห็นคนเลี้ยงโคหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์หรือคนเหยี่ยวหญ้าหรือคนหาไม้หรือคนทำงานในป่ามาแล้วก็รีบลัดเลาะจากป่านี้ไปป่าโน้นจากรกชัดนี้สู่รกชัดโน้นจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโน้นจากดอนนี้สู่ดอนโน้นประเหตุว่าขอคนพวกนั้นอย่าเห็นเราเลยและเราก็อย่าได้เห็นชนพวกนั้นนี่แหละเป็นข้อวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วหรือปะวิวิตตวัดของเราเรานั้นโคเหล่าใดออกจากคอกหาคนเลี้ยงไม่ได้เราก็คลานเข้าไปในที่นั้นถือเอาโคใหม่ของลูกโคน้อยๆที่ยังดื่มนมแม่เป็นอาหารปัสสาวะและอุจจาระของเราเองยังไม่หมดเพียงใดเราก็ถือเอาปัสสาวะและอุจจาระนั้นเป็นอาหารตลอดการเพียงนั้นนี้เป็นข้อวัดในมหาวิตกะโภชนวัดของเราเราแลเข้าไปสู่ชัดแห่งป่าอันน่าสะพึงกลัวแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วตั้งอยู่เพราะชัดแห่งป่านั้นกระทำซึ่งความกลัวเป็นเหตุผู้ที่มีสันดานยังไม่ปราศจากราคะเข้าไปสู่ชัดแห่งป่านั้นแล้วโลมชาติย่อมจูชันเป็นอันมากคือขนลุกสู้เหล่านั้นในราตรีทั้งหลาย

ก็ไม่ชอบทั้งสองสถานพระสมณโคดมเป็นพระอรหันต์นั่นเป็นการอยู่ของท่านการอยู่เช่นนั้นเป็นการอยู่ของพระอรหันต์ดังนี้ก็ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าใครเราพึงปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงเสียคราวนั้นพวกเทวดาเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าท่านผู้นี้ระทุกท่านอย่าปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงเลยถ้าท่านจะปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงใช้พวกข้าพเจ้าจะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์ลงตามขุมขนของท่านท่านจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยโอชาทิพย์นั้นก็ความคิดนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเราปฏิญญาการไม่บริโภคอาหารด้วยประการทั้งปวงด้วยตนเองถ้าเทวดาเหล่านี้แทรกโอชาอันเป็นทิพย์ลงตามขุมขนแห่งเราแล้วถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยโอชานั้นข้อนั้นจะเป็นมุสาแก่เราไปดังนี้เราจึงบอกห้ามกับเทวดาเหล่านั้นว่าอย่าเลยความคิดข้อนี้ได้เกิดมีขึ้นแก่เราว่าถ้าใครเราบริโภคอาหารผ่อนให้น้อยลงวันละผายฝ่ามือบ้างเท่าเยื่อถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อถั่วฟูบ้างเท่าเยื่อถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างดังนี้เราได้บริโภคอาหารผ่อนให้น้อยลงวันละผายฝ่ามือบ้างเท่าเยื่อถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อถั่วฟูบ้างเท่าเยื่อถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างดังนั้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นร่างกายของเราได้ถึงความสู้พร้อมลงยิ่งนักเพราะโทษที่เรามีอาหารน้อยอวัยวะใหญ่น้อยของเราเป็นเหมือนเถาวัลย์อาสิติบับหรือเถาวัลย์กัลบับเนื้อที่ตะโพกที่นั่งทับของเรามีสันฐานดั่งเท้าอูฐข้อกระดูกสันหลังของเราพุดขึ้นระเกะระกะราวกับเถาวัลย์วัตนาวลีสี่โครงของเราโรงเรงเหมือนกลอนศาลาอันเก่าคร่ำคร่าดาวคือดวงตาของเราถล่มลึกอยู่ในกระบอกตาดุจเงาแห่งดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในบ่อน้ำอันลึกฉะนั้นผิวหนังศีรษะของเราเหี่ยวย่นเหมือนน้ำเต้าอ่อนที่ตัดมาแต่ยังสดถูกแดดเผาเหี่ยวย่นเช่นเดียวกันเราคิดว่าจะจับพื้นท้องครั้นจับเข้าก็ถูกถึงกระดูกสันหลังตลอดไปคิดว่าจะจับกระดูกสันหลังครั้นจับเข้าก็ถูกถึงพื้นท้องด้วยตถาคตคิดจะถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระก็เสล้มราบอยู่ณที่นั่นเองตถาคตหวังจะให้กายมีความสุขบ้างจึงลูบไปตามตัวด้วยฝ่ามือขนมีรากอันเน่าหลุดตกลงจากกายร่วงไปมนุษย์ทั้งหลายเห็นเราแล้วกล่าวว่าพระสมณโคดมดูดำไปบางพวกกล่าวว่าพระสมณโคดมไม่ดำเป็นแต่คล้ำไปบางพวกกล่าวว่าจะดำก็ไม่เชิงจะคล้ำก็ไม่เชิงพระสมณโคดมมีผิวเผือดไปเท่านั้นผิวพรรณที่เคยบริสุทธิ์ผุดผ่องของตถาคตมากลายเป็นถูกทำลายลงแล้วเพราะความที่ตนมีอาหารน้อยก็แม้ด้วยอิริยาคือเครื่องไปจากข้าศึกแม้ชนิดนั้นด้วยปฏิปทาชนิดนั้นด้วยทุกขกิริยาอย่างนั้นเราก็ไม่ได้บรรลุแล้วซึ่งอรหัตริยญาณทัศนวิเศษ